iki kişi arasındaki bir borç işlemine ayet-i kerime göreceksiniz. O kadar büyük bir itina gösteriyor ki bu konuda hakların, hukukun zayi olmamasına o kadar ehemmiyet veriyor ki bu arada borç ile ilgili olarak dolaylı bir takım meseleler de ele alınıyor ve karşımızda Kur'an-ı Kerim'in üslubu ile çok muhteşem bir edebi, hukuki, mucizevi ve ilahi bir tablo çıkıyor. Bunca hukuki mesele o kadar özlü ve o kadar edebi anlatım bakımından yüce ifadelerle anlatılıyor ki ve aynı zamanda bunlar anlatılırken hukuk metinleri aslında çok soğuk olur. Şöyle olursa böyle olur, şöyle olursa böyle olur, böyle gider. Ama Kur'an-ı Kerim bir taraftan hukuki hükümleri dile getirirken öbür taraftan bunlara o kadar bir munislik, o kadar bir ifade yerindeyse cana yakınlık, o kadar bir muhabbetle insanı bunlara bağlıyor ki mesele hukuki bir metin olmaktan öte adetası fazla ilahi kelam orada hukuki metni de kendi havasına büründürmüş oluyor. Ve bu şekilde doğrudan doğruya insanı etkileyen Kur'an-ı Kerim'in dışında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri dışında insanın ruhundan ve kalbinden etkileyen hukuki hükümlerin dile getirildiği ikinci, üçüncü bir metne rastlamak mümkün değildir. Hatta fıkıh kitaplarındaki rağmen onlarda bile hukuki hava daha ağır bastığı için Kur'an-ı Kerim'in bu hukuki hükümleri dile getirirken taşıdığı manevi hava fıkıh kitaplarında haliyle görülememektedir. Göreceğiz. Her bir mesele dile getirilirken bir bakıyorsunuz doğrudan doğruya o mesele bir çeşit iman ile bir taraftan ne yapmış? Bağlantılı olarak dile getirilmiş oluyor. Bu da dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'in mucizevi anlatımının bir göstergesidir. Bir defa ayet-i kerime evvela iman ile başlıyor ve yine iman ile alakalı bir hüküm ile sona eriyor. Ayet-i kerime ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Ey iman edenler! Ve neyle bitiyor? Ve yuallimukumullah ve Allahu bi kulli şeyin alim. İşte Allah size böyle öğretiyor. Allah her şeyi çok iyi bilendir deniyor. Ve bu iki buyruk arasında sayılamayacak kadar çok hukuki mesele ele alınmıştır. Bunları etraflı bir şekilde ele almak ve görmek isteyenler konuyla ilgili yazılmış İslam tarihindeki geniş birçok tefsirde bunu bulabilirler. Biz bu ortam içerisinde bu ayet-i kerimelerin hukuki özelliklerine nispeten ancak yüzeysel bir şekilde değinebileceğiz. Ve dediğim gibi bakınız İslam'da madde ile mana ayrımı yoktur. Beden ile ruh ayrımı yoktur. Laikliğin yaptığı gibi ruhu kiliseye vereceksin, bedeni de efendime söyleyeyim borsaya vereceksin diye bir şey yoktur. Ruhun da bedenin de toplam olarak seni abd yapar, Abdullah yapar. Allah'ın kulu olursun. Ve Allah'ın kulu olarak sen iman eden bir mümin olarak sana sesleniliyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Daha önce de söylemiştik. Tabiinden şu anda adını hatırlayamadığım Hasan-ı Basri mi bir başkası mı? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir ya eyyühellezine belki de Abdullah bin Mesud'tu. Ya eyyühellezine amenu, hitabını duyduğunuz vakit kulak veriniz. Bunu duyduğunuz vakit kulak, sizinle alakalı ya bir emir vardır ya bir yasak vardır. Ya bir nimet dile getirilmektedir ya bir azap dile getirilmektedir. Ve bu doğrudan doğruya sizinle alakalıdır diyor. Ona iyi kulak veriniz. Demek ki ayet-i kerime bize ya bu maddi bir meseledir. Melekute değiştirilmiş İncil'de söylendiği gibi göklerin melekutuna yükselmek isteyenlerin dünyayı terk ederek arkamdan gelmeleri lazım. Güya İsa Aleyhisselam böyle söylemiş. İslam böyle demiyor bakınız. Ey iman edenler diye başlıyor. Arkasından İzâ tedâyentum bideynin ilâ ecelin musemmen fektubu. Bir borç ile borçlandığınız vakit belli bir süreye kadar onu yazınız. Süresi belli. Belirlenmiş, adı konulmuş bir süreye kadar bir borç ile borçlandığınız zaman onu yazınız. Ayet-i Kerime bir defa şuna işaret ediyor. Borçlanma iki kişi arasında olur. İki, borçlanmanın vadesinin belirli olması gerekir. Ecelin müsemme. Adı konulmuş belirli bir süre. Üç, bu yapılan borçlanma taraflar unutmasın veya hakkı olmayan iddialarda bulunmasın diye. Tarafların hakları kaybolmasın. Alacaklı daha çok verdim diyerek hakkından fazlasını istemesin. Borçlu daha az aldım diyerek borç verenin hakkını yemesin diye. Ne yapacaksınız? Fektubuhu. Onu yazınız. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Ve aranızda bir katip, bir yazıcı adaletli bir şekilde yazsın. Adaletle yazsın. Ayet-i Kerime hak sahipleri arasında tarafsız bir kişinin adaletle yazıcılık yapmasını emrediyor. Bugün noterlerin yaptıkları işin esası buna deniliyor. Buraya kadar varıyor. Ve Arap dünyasında, Arapça'da hala noterin adı Katibu Adil'dir. Adaletli katip. Adaletli yazıcı. Noter ne yapar? Özellikle haklar, hak tarafları varsa taraflar arasındaki işlemi, muameleyi ne yapar? Yazı ile tespit eder. Herkesin lehine ve aleyhine olan ne varsa onları kaydeder. Tarafların imzasını alır. Şahit varsa şahit vesaire her şey. Yani gerekli formaliteyi icra eder. Bu lüzumludur. Hakların kaybolmaması için. Bakın. 14 asır önce bu ayet-i kerimeler okumanın yazmanın yaygın olmadığı bir cemiyete nazil oluyor. İslam'ın hakkı ve hukuku nasıl tespit etmeyeceğini, nasıl tespit edeceğini bilmeyen bir cemiyeti nereden nereye getirdiğine bir bakınız. Hani bazıları diyorlar ya, efendim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte bir miktar Yahudilikten, bir miktar Hristiyanlıktan, bir miktar cahiliyeden, bir miktar şuradan, bir miktar buradan. İslam hukuku da biraz Roma hukukundan, biraz İran hukukundan, sağdan soldan arakladı bir hukuk getirdi. Ulan Allah'tan korkun. Böyle araklamayla bu kadar mükemmel bir düzen ortaya çıkılacaksa sizin düzenleriniz diye bu kadar sersefil. Hangi hangi sistemde İslam nazil olduğu vakit cahiliye hukukunda mı bu vardı? Okuma yazma bilmiyorlardı ki. Cahiliye döneminde iyi ok atan, okuma yazma bilen ve yüzme bilen bu üç özelliğe sahip olan kimseye kamil kimse deniliyordu. Hem iyi ok atıyor, hem okuma yazma biliyor, hem de güzel yüzme biliyor. Bu üç özellik bir insanı kamil yapmak için yeterliydi. İslam borçlanma işi o zaman da yaygın. İki kişi borçlandı mı diyor, bunu belli bir süreye kadar borçlandınız mı yazacaksınız. Bu aynı zamanda ümmetin ihtiyaç duyduğu kadar en azından okuma yazmayı bilmesi gerektiğine de işaret ediyor. Zaten İslam'ın da ilk emri yaratan Rabbinin adıyla oku değil mi? Hiç bu dine ve bu dinin müntesiplerine cehalet yakışır mı? Fakat maalesef günümüzde Müslüman toplumlar arasında cehalet çok yaygındır. Çok ileri boyutlardadır. Ne yapıp edip bu cehalet belasından da kurtulmasını bilmemiz lazım. Çünkü mükemmel bir İslam cemiyeti hiçbir zaman cahil cühela eliyle kurulamaz. Dini bilen, dinini ve kendisini ifade edebilen, anlatabilen, yazılı ve sözlü ve bir de yaşayarak kurumsal olarak bunun gereklerini yerine getiren bir cemiyet ile din temsil edilebilir ancak. Onun için ayet-i kerime bakınız, kitabet fiili daha ayetin başında iki defa geçmiş oluyor. Belli bir süreye kadar bir borç ile borçlandığınız vakit onu yazınız ve aranızda bir yazıcı adalet ile yazsın. Ve la ya'be katibun en yektube kema allemehullahu fel yektub. Katip ketebe yazdı kökünden türeyen kelimeleri sayacak olursak buraya kadar. Şimdiye kadar ne dedik? Burada bir, iki, üç, dört, beş. Daha ayet-i kerimenin ikinci satırındayız, üçüncü satırındayız. Beş defa yazma kökünden kelime türedi, kelimeyle karşı karşıya geldik. Hiçbir katip, yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan yüz çevirmesin diyor. Demek ki yazıcıya ihtiyaç duyulduğu vakit bu yazıcının yazma görevini yerine getirmesi farzdır. Bir diğer hüküm, ümmet arasında bu şekilde kişilerin haklarının yazı ile tespit edilmesi ihtiyacını karşılayacak kadar okuma yazma bilen elemanın yetiştirilmesi de bir farz-ı kifayedir. Bütün ümmetin bir vecibesidir. Aksi takdirde bu ayet-i kerime havada kalır. Uygulanma imkanı bulmaz. Peki yazma işi nasıl olacak? وَالْيُمْلِ لِلَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ Yazdırma işini diyor, üzerinde hak olan kişi yapsın. Yani borçlu olan kişi üzerindeki hakkı ne yapsın? Yazdırsın. Desin ki benim filana şu kadar borcum var, bu borcun vadesi de şu gündür diye yazdırsın diyor. Ama وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ Görüyor musunuz? en maddi ilişki Allah'ın takvasıyla irtibatlandırır diyor. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takvalı olsun. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا Ve o üzerindeki haktan hiçbir şeyi eksik söylemesin. Görüyorsunuz, ya ben kardeşim borç vermek istiyorum ama haklarımın zayi olmasından da korkuyorum demeye mahal yok. Ben borç almak istiyorum ama alacaklıların beni ezeceğinden korkuyorum diye düşünmeye değer yok. Cenab-ı Allah öyle adaletli ölçüler, öyle adil ilkeler getirmiş ki hiç kimsenin maddi hakkı kaybolmuyor. فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَف۪يهًا اَوْ ضَع۪يفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّهُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ Dünya ahvali her zaman normal gitmez. Kur'an-ı Kerim, bakınız bu borçlanma halinde, normal şartlar altında borç alıp verme işlemini söz konusu ettiği gibi, taraflardan birisinin yapması gerekeni yapamaması halinde nasıl davranılacağını da anlatıyor. Ayet-i Kerime'yi mealen söyleyelim. Eğer üzerinde hak bulunan kişi, yani borçlu, sefihen, bir sefih, akılsız, yani deli veya küçük bir çocuk olabilir. Ev daifen, yahut güçsüz. Tamam borçlu ama ifade edemiyor. Gücü takati yerinde değil. Veya bir başka sebepten dolayı yazdıramıyor. اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ Veya bizzat kendisi yazdıramıyor ise, söz gelimi uzakta olur, söz gelimi hapiste bulunur ve buna benzer. Kendisiyle üzerindeki hakkı yazdırması arasında bir engel varsa, ne olacak? فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ Onun velisi adil bir şekilde, adaletli olarak yazdırsın. Veli, kişinin en yakını ve onun işlerini, sorumluluklarını, yükümlülüklerini üstlenen kimse demektir burada. Buradaki manası bu. Onların, onun işlerini, hukuki yükümlülüklerini, sorumluluklarını onun yerine getirmeyi üstlenen kimseye veli denir. Vekilden daha yakın ve daha geniş kapsamlıdır. Vekil yabancı bir kimse de olabilir ama veli genelde yakındır, akrabadır ve kişinin hakkını, hukukunu, menfaatlerini düşünüp kollayan birisidir. Ama sakın ha sefihdir, zayıftır veya kendisi yazdıramıyor diye acıyarak onun taraftarlığını yapmaya kalkışmasın. Onun için ne diyor? فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ Onun velisi adaletle yazdırsın. Sırf bu buyruklarda anlatılanlar bile İslam'ın adalet ruhunu ne kadar önemsediğini, adaletin cemiyette, İslam cemiyetinde ve Müslümanların kalbinde, ruhunda ve davranışlarında yer etmesini ne kadar önemsediğini ortaya koymaya yetiyor. Her vesileyle adalet gündeme getirilir. Bu büyük bir şeydir. Üstelik Müslüman'da adaleti gerçekleştirecek birçok dinamik var. Bunların en başında Allah'a ve ahirete iman geliyor. Ne diyor mesela Zilzal suresinin sonu? Estağfirullah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Her kim zerre ağırlığı kadar bir hayır işlerse onu görecektir. Ve her kim zerre miktarı bir şer işlerse onu görecektir. Dolayısıyla sakın ben zayıf, çaresiz, zavallı bir kimsenin velisiyim diye onu kayırarak başkasına haksızlık yapmaya kalkışmayayım diyor. Ayet-i Kerime beni uyarıyor. İnsanlar zayıf olabilir. Zor içinde olabilir. Onlar elbette bizim yardımımızı hak eden kimselerdir. Kollamamız gereken kimselerdir. Bizim onlara karşı vazifemizdir bu. Ama başkalarının haklarını da onlara yedirmek gibi bir gaflete düşmemek zorundayız. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ Ve erkekleriniz arasından iki tane de şahit bulundurun. Efendim, burada iki tane erkek niye zikredilmiş? Aslında o günkü cemiyette erkekler daha çok iş hayatındaydılar, ticaret hayatındaydılar da onun için. Bugün kadınlar da aşağı yukarı aynı oranda iş ve ticaret hayatındadırlar. Dolayısıyla erkek olmasıyla olmaması arasında fark yoktur gibi yaklaşımlar var. Ben bu yaklaşımları bir an için bir kenara bırakıyorum da. Gerçekten olay denildiği gibi midir? Kadın gerçekten zannedildiği ve ileri sürüldüğü gibi cemiyette erkek kadar faal midir? Yoksa kadın hala özgürleştiriliyor Batı medeniyetinden ve Batı medeniyetinin girdabına sürüklenen ülkelerden bahsediyorum. Yoksa hala kadın erkek gibi senin önünde her alan açıktır denilerek daha rahat bir şekilde istismar edilmekte midir? Ve önceki çağlara göre erkekler tarafından kat be kat fazlasıyla sömürülmekte midir? Bugünkü Batı cemiyetinde, bırakın Batı cemiyetini, çok senelerce önce beraber çalıştığımız bir karı koca öğretmen arkadaş var. İşte o zamanın şartları gereği solcuydular. Şimdi nedirler bilmiyorum. Söz döndü dolaştı. Dedim ki siz kadınlarınızı iki defa eziyorsunuz. Karısı da oturuyor. Yani işte gelmişlerdi odamıza, oturuyorduk öyle. Eziyorsunuz dedi. Nasıl dedi? E dedim sabahtan akşama kadar sen de buradasın, hanımım da burada. Eve gittiğiniz zaman bir çocukları vardı, adı Barış'tı. Barış'a o bakıyor. Evin işlerini o yapıyor. Senin yemeğini hazırlıyor. İçki içen birisiydi. Kafayı çekmek istediğin zaman masanı da o hazırlıyor. Bilmiyorum dayak mayak da var mı orasında bilmiyorum dedim. Biraz işin şakasına vurduk. Onlar da gülümseye başladılar. Sen eve gittiğin zaman istirahat ediyorsun. Karın zavallı dedim yine çalışıyor. Karısı, hocam gerçekten öyle dedi. Gerçekten öyle. İşte bizde bu yok dedi. İşte bu yok. Bizim anlayışımızda en azından bu yok. İslam cemiyeti kadının çalışmadığı bir cemiyet değildir. Yani kadın İslam cemiyetinde çalışması diye bir şey yoktur. Fakat kadın ihtiyaç olduğu zaman ihtiyaç olduğu kadarıyla ve iffeti, namusu, şerefi, kadınlığı, güç ve imkanları teminat ve muhafaza altına alınarak çalıştırır. Ve hala Avrupa'da Aynı işi yapmakta olan kadın ve erkek ücretlerinde yine birçok alanda farklılık devam ediyor. Kadınlara hala daha düşük ücret verilmeye devam ediyor. Nerede eşitlik? Tabii kadının öbür türlü cinselliği açısından istismar edilmesini gündeme getirmek istemiyorum. Bu konuda Batı tamamıyla çirkef içerisindedir. Bunu ayrıca söz konusu etmeye gerek yok. Bizim meselemiz Batı'nın bir takım dayatmaları ve telkinleri karşısında ruhen mağlubiyet, yenilgi hissine kapılan ve İslam adına konuştuğu zaman onların normlarına göre, değer ölçülerine göre konuşmaktan başka karşısında yol bulamayan zavallılardır. Biz bunlara diyoruz ki İslam'ın izzetiyle aziz olun. Kur'an-ı Kerim eğer erkeklerinizden iki tane şahit tutun diyorsa bunu sağa sola eğip bükmeye gerek yoktur. Çünkü gerçekten ekonomik hayat günümüzde de büyük ölçüde helal ve mazmut olan ekonomik hayattan bahsediyorum. Haliyle elbette çoğunlukla erkekler tarafından tedbir edilecektir. Feillem yekûne raculeyni, bakınız zaten ayet-i kerime belirtiyor ikinci şık olarak. Eğer iki erkek olmazsa feraculun ve emraetani mimmen terdavne mineşşühedâin. Burada min ricalikum üzerinde isterseniz bir anlatmayı biraz unuttum. İslam müfessirlerin üzerinde durdukları bir nokta var, nükte var, incelik var orada. Sizin adamlarınızdan diyor. Yani sizin gibi bu işlerle beraber uğraşan mümin insanlardan olsun diyor şahitlerimiz. Çünkü mümin olan kimselerin şahitliği daha garantilidir. Doğru olma ve bu şahitliğin adaletli olma ihtimali her zaman daha yüksektir. Eğer iki erkek olmazsa şahit razı olacağınız şahitler arasından bir erkek ve iki kadın şahitlik olsun. Şahitlik yapsın. Niçin? En tadille ihdâhumâ فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَ الْاُخْرَى. Olur ya birisi şaşırırsa, birisi unutursa, onlardan biri diğerine hatırlatır. Bu da nedendir? İnsan ister istemez ilgi alanına giren şeyleri daha kolay kafasında tutar, daha kolay hafızasında tespit eder ve daha kolay hatırlar. İslam cemiyetinde dediğim gibi kadın elbette dört duvarı arasında değildir. O da ticari hayata atılır gerekirse, o da iş hayatına atılır, o da meslek hayatına atılır. Ama İslam'ın getirdiği bir takım ölçüler vardır. İslam hiçbir zaman kadının cinselliğini ve dişiliğini erkekleri baştan çıkarmak, fitneye düşürmek için bir araç olarak kullandırmaz. Kadının o seviyeye düşmesine, kadının o kadar alçalmasına, kadının efendim bir oltaya takılan zoka seviyesine düşmesine İslam hiçbir zaman müsaade etmez. İslam cemiyetinde erkek ne kadar şeref ve haysiyetliyse, kadının şeref ve haysiyeti üzerinde hatta o kadar daha fazla da durulur ve titrenilir. İslam cemiyetinde çünkü kadının her bakımdan riayet edilmesi gereken hak ve hukuku gerek onun tarafından, gerek erkek tarafından, gerek kadının yakınları tarafından, onun sorumluluklarını üstlenmek durumunda olan erkekler tarafından, gerek cemiyet tarafından çok daha üstün ve daha ileridir. İşte böyle bir cemiyette kadının kendine ait elbette ki İslam cemiyetinde meşguliyetleri vardır. Ve geçmişte de günümüzde de günümüzün kadının asli vazifesi olan sağlıklı nesil yetiştirme, gerek itikadi ve fikri bakımdan, gerek bedeni bakımdan, fiziksel bakımdan. Yetiştirme vazifesini alabildiğine kadının elinden almış olmasına rağmen hala nesil yetiştirme ve terbiye etme vazifesi ve sorumluluğu çoğunlukla yine büyük oranda kadının üzerindedir. İslam bu konuda fıtratın gereği neyse onu yapar ve onun üzerinde durur. Kadının hayatını çocuklarına vakfetmesi, dünyasında çocuklarından başka, evinden başka kimsenin olmaması demek değildir bu. Kadın nesli yetiştirirken, nesli eğitirken, nesli terbiye ederken gerektiği zaman evinin dışına çıkacaktır, gezecektir. Efendime söyleyeyim, mesela pikniğe gidecektir, mesela arkadaşlarını ziyarete gidecektir, mesela o da ilmi toplantılara katılacaktır vesaire vesaire. Kültürel faaliyetlerde bulunacaktır, ne bulunacaksa. Kendi her bir kadın kendi kabiliyet ve imkanlarına göre bunlar elbette yapılacaktır. Fakat dediğim gibi erkek için nasıl hudut varsa kadın için de Kur'an-ı Kerim tarafından hudutlar tespit edilmiştir. Erkek ne kadar Allah'ın hududuna, Kur'an'ın hududuna riayet etmekle mükellefse kadın da aynı şekilde o hadlere, o hududa, o sınırlara riayet etmekle mükelleftir. Evet, eğer iki erkek bulunmazsa o zaman şahitler arasından razı olacağınız kimselerden bir erkek ve bir kadın bulunsun. Olur ki onlardan birisi şaşırırsa diğeri ona hatırlatsın. وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا. Şahitler tutuldu. Niçin tutulur şahitler? İhtiyaç duyulduğu zaman gelip şahitlik etsinler diye. Çağrılacaklar ve gelin şahitlik edin. İşte şimdi bu söz konusu ediliyor. Şahitler şahitlik yapmaya davet edildikleri zaman şehadete gitmekten yüz çevirmesinler diyor. Şahitlik etmekten yüz çevirmesinler. Şahit olmayı kabul etmeye İslam fıkhında tahammülü şehade denilir. Yani şahitlik yükünü omuzlamak. Şehadette bulunmaya, vakti gelince evet bu böyle oldu demeye eda-ü şehade denilir. Senin tahammül ettiğin, daha önce yüklediğin şehadeti gelip yerine getirmene denilir. İşte tahammül ettikleri o şehadeti çağrıldıkları vakit eda etmekten geri durmasınlar diyor. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا اِلَى اَجَلِهِ. Bununla birlikte kitabet fiili bir daha geçti, dikkat edin. Bununla birlikte o borcu vadesine kadar küçük ya da büyük olsun yazmaktan usanmayınız. Yazın istiyorum. ذَلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنَا اَلَّا تَرْتَابُوا. Borcun yazılmasının 3 tane faydasından söz ediyor Allah-u Teala burada. Böylesi Allah nezdinde daha adil. Şahitliğin yerine getirilmesi için daha doğru. Şahitliğin yanlışlığını da olursa eğer doğrultucudur. Ve sizin şüpheye düşmemeniz için daha yakın bir ihtimaldir. Görüyor musunuz hakların tespitine Kur'an-ı Kerim ne kadar büyük ehemmiyet veriyor? Çünkü İslam hakkın kendisidir. Her konuda ama. Gerek az önce sözünü ettiğimiz erkek kadın şahitliği ve genel olarak erkeğin ve kadın içerisindeki cemiyet içerisindeki durumu, erkeğin ve kadın cemiyet içerisindeki durumu, gerek bütün hallerde İslam hakkın ta kendisidir. Buna böyle inanmalıyız ve inanıyoruz. Dolayısıyla Rabbimiz ne diyorsa haktır. Âmennâ ve saddaknâ diyor. Demek ki borcun yazılmasının 3 tane esaslı önemli faydası var. Allah nezdinde daha adaletlidir. Şahitliğin daha doğru olması içindir. şahitliğin daha doğru olarak tespit edilmesi içindir ve şüpheye düşmemeniz içindir. Ben bir erkek bir kadın şahit getirin dediniz, öyle demişim. Bir erkek iki kadın değil mi? Bir erkek iki kadındır tabii. Zaten bir erkek iki kadın olmasa kadınlardan biri ötekine şaşırdığı zaman şey etmez. Biz şaşırsak bile Allah'ın kitabı sağlamdır, şaşırmıyor. Dolayısıyla faraza biz şaşırdık. Allah'ın kitabı böyle diyorsa bizim sözümüzün hiçbir kıymeti yoktur. Hata etmeyen Allah-u Teala'dır. Allah da bizi hatalardan korusun. Özellikle kitabı ve dini ile ilgili olarak bir şeyler söylerken. Allah razı olsun. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Evet. İlla en tekune ticareten hadireten tudirunaha beynekum. Ancak diyor, aranızda devredeceğiniz hazır peşin bir ticaret olması hali müstesna. Feleyse aleykum cünahun ellâ tektubuha. Bu ticareti yazmanızda, yazmamanızda sizin için bir vebal yoktur. Çünkü işlem olmuş bitmiştir. Alışverişinizi yaptınız, tamamladınız, değiş tokuş bitmiştir. Bunun ayrıca yazılmasına gerek yoktur diyor. Ve eşhidû izâ tebâyâtum. Bununla birlikte alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutunuz diyor. Bu bilhassa çok büyük çaptaki alışverişler için öngörülen bir şeydir. Veya öyle olmalıdır. Basit önemsiz şeyler, satmışım satmamışım çok önemli değil. Ama önemli şeyler esnasında şahit tutmak gerekiyor. O alışverişin geleceği açısından, hakkın hukukun zayi olmaması açısından daha iyi bir teminattır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün bir bedeviden bir at satın alıyor. Medine'ye kadar geliyorlar. Medine'de bedevi diyor ki, ey Allah'ın Resulü bana atımı ver. Peygamber diyor ki, ya bu atı ben senden satın almadım mı? Parasını da verdim. Yok diyor. Şahit getir. Ben öyle düşünüyorum. Allahu alem. Bedevi'nin niyeti Peygamber Efendimiz'i gücendirmeden Medine'ye kadar atına binmesini sağlamak ve bu arada bir alışveriş süsü vermek. Geldiği zaman da peygambere parasını verip atını geri almak. Ben öyle zannediyorum. Yani Bedevi'nin öyle bir iyi niyeti var gibi geliyor bana. Bedevi diyor, yok satmadım, şahit getir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ama bu atı ben senden alırken başka kimse yoktu ki. Bu arada İbn Huzeyme radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah ben şahitlik ederim diyor. Ama sen yanımızda değildin diyor. Ya Resulallah ben senin semadan getirdiğin haberin doğruluğuna şahitlik ediyorum. Bu nerede kaldı? Sen bir atı satın aldığını söyleyeceksin de ben de onu doğrulamayacak mıyım? Daha büyük şeyler söylüyorsun bana. Semadan haber aldığını, gökten haber aldığını, Allah'tan sana kitap indirdiğini söylüyorsun ve ben bunu tasdik ediyorum. Şu bedeviden bir at satın aldım derken seni nasıl tasdik etmem diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ondan bu yana onun şahitliğini iki şahitliğe bedel olarak tespit ediyor. Ve daha sonra ileride bunun sırası da gelecek inşallah. Yani böyle önemli şeyler için demek ki olur ya insanlar vazgeçebilecek, inkar edebilecek, unutabilecek, önemli şeyler halinde esnasında da böyle şahitlik alışveriş esnasında gerekiyor. Büyük bir ev satın aldınız bilmem ne. Şu anda tabii o tapular, belgelendirmeler vesaireler zaten bunları hallediyor. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَه۪يدٌ. Bununla birlikte bakınız, hep katipten bahsedildi, şahitten bahsedildi. Daha doğrusu katiplerin görevlerinden, haklarından demişim, vazifelerinden bahsedildi. Bu arada bunlar bu kadar vazife yapacak, niçin? Başkaları için. Başkalarının hakları kaybolmasın diye. Onların durumu ne olacak? Cenab-ı Allah onları da dile getiriyor. Onların hükmünü de belirtiyor. Onları da mağdur etmiyor ifade yerindeyse Cenab-ı Allah. Sakın ha ne bir yazıcıya zarar verilsin ne de bir şahide. İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in adaletinin bir başka veçhesi, bir başka göstergesi. Ben şahitlik edeceğim. Siz beni şahitliğe çağıracağınız zaman öyle bir zaman olmalı ki ben o esnada zarara girmem. Siz beni yazıcılığa, hakkı aranızdaki muameleyi yazmaya öyle bir vakitte çağırmalısınız ki bana zarar vermemelisiniz. Hatta bazı alimler, bazı fukaha buradan hareketle şahit için değil de katip için ücret verileceğinden bahsetmişlerdir. Çünkü bu adam belirli işini gücünü bırakmıştır. Veya bu mesleği bu olacaktır. Az önce noterlikten bahsettik ya, o işini adaletle yapacaktır. Bu adama belli bir ücret, ecri misil dediğimiz, emsali bir iş yapanlara ne ücret veriliyorsa, ona da böyle bir ücret verilerek zararının önlenmesi cihetine gidilmelidir diyor fukaha. وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. Enteresan bir ifade. Fusukun bikum, enteresan olan kısmı. Eğer yaparsanız, yani katibe ve şahide zarar verecek şekilde bu işlemleri yapmaya kalkışırsanız, şüphesiz ki bu sizin için bir fasıklıktır. Sizin için bir bozuluştur. Sizde gerçekleşecek bir bozulmadır. Yani sizin ilişkileriniz bu sefer bozulur. Onlara zarar verecek şekilde şahitliklerini ayarlarsanız, onlara zarar verecek şekilde katiplik vazifesini yerine getirmelerini isterseniz, onlar da bu işe gelmezler. Ya ben, bana ne kardeşim? Onlar birbirleriyle ilişki, borç alışverişinde bulunuyorlar veya bir ticari ilişkide bulunuyorlar. Ben niye zarara gireyim diyecekler. O zaman bu işlemleri yapanların kendilerinin düzeni bozulur. İşleri yürümez. Onun için ifade çok yerinde. فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. Sizin için bir fasıklık olur diyor. Sizin kendi bünyenizde, sizin kendi ilişkilerinizde bir bozulmaya sebep olur. Kendi alakanız bozulur. Kendi aranızdaki münasebetler perişan olur. وَاتَّقُ اللّٰهُ. Ayet-i Kerime artık vereceği hükümleri verdi. Anlatacaklarını anlattı. Şimdi tekrar işi iman boyasıyla boyamaya geldi sıra. Ve Allah'a karşı takvalı olun. Ve yuallimukumullah. İşte bütün bunları Allah size öğretiyor. Siz bunları bilmiyordunuz. Kendi halinize bırakılacak olsaydınız bilemezdiniz de. Bilemezdiniz de. Vallahu bikulli şeyin alim. Ve Allah her şeyi çok iyi bilendir. Evet, bugün öğretmenler günü güya diyorlar da, yok şu söyledi, yok bu söyledi. Bize en çok şeyleri öğreten Cenab-ı Allah'tır. Öğretmenlere madem teşekkür borçluyuz hepimiz, öğretmenlerimize, hocalarımıza, ki işin gerçeği de böyledir yani. Bize bir şey öğreten herkese biz minnettarız. Mümin iseler ecirlerin artmasını, kafir iseler belki bize öğrettikleri şeyler dolayısıyla cezaların hafiflemesine bile sebep olur. Olabilir. Fakat bize her şeyin en mükemmelini, en doğrusunu öğreten Cenab-ı Allah'tır. Onun yüce Resulüdür ve diğer peygamberlerdir. Biz doğru ve güzel namına ne biliyorsak bunlardan öğrendik. Onun için onlara karşı, Allah'a karşı takvalı olmalıyız. Allah'ın bize öğrettiğini bilelim, öğrettiklerini öğrenelim ve Allah'ın her şeyi bilen olduğunu da bütün kalbimizle bilerek bilgiye, ilme gereken ehemmiyeti verelim. Ve ilmin kapsamı içerisinde görüyorsunuz, girmeyen hiçbir şey yoktur. hukukundan ekonomisine kadar, sosyal hayatından biyolojik hayata kadar, efendim Allah'ın öğrettiği dini ilimlerden tutun, diğer insanın kendi imkanlarıyla öğrendiği diğer deneysel ilimlere kadar. Hepsi Allah'ın bize öğrettikleridir. Bunları doğru olarak öğrenelim, doğru olarak yerlerine oturtalım. Evet, bugünkü dersimiz de burada nihayete eriyor. Dersimize burada nokta koyalım. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah cümlemizi